Sevgili dostlar, İbret Aldın mı programımızın ikinci kısmındayız. Hazreti İbrahim'in ziraat yapılmayan vadiye eşini ve çocuğunu yerleştirmesi temasındaki İbrahim suresindeki ilgili kısımları birinci bölümde konuştuk. Şimdi de dualarından bir iki örnek vereceğiz. Hı hı. Hazreti İbrahim'in. Onunla da Hazreti İbrahim efendim kıssasını bitirmiş olmayacağız. İnşallah noktalı virgülle bağlamış olacağız. Biz sözümüzü bitirmiş olacağız. Biz sözümüzü bitirmiş olacağız. Buyurun hocam. Evet. İbrahim peygamberin Hazreti İsmail'le beraber yaptığı dualar var. Bunlardan iki tanesi, hatta üç tanesi Bakara suresinin 127, 128 ve 129. ayetlerinde. O konuya temas etmeyelim. Niye? Çünkü onları birkaç vesileyle birkaç defa dile getirmiştik. 127, 128, 129. ayetler. Evet. Biz şimdi İbrahim suresinde ve hepimizin namazlarımızın işte teşehhüdünde dile getirdiğimiz bir duası var. İşte belki bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. O dua Hazreti İbrahim'in duasıdır. Onun üzerinden bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dua Rabbena ğfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hesab cümlesidir. Bu İbrahim suresi 41. ayette Hazreti İbrahim'in dualarının bir örneği olarak dile getiriliyor. Ve manası tabi bir peygamber duyarlılığıyla Rabbimizin önce onu bağışlamasını, ardından annesini bağışlamasını ve nihayet hesap gününde bütün müminleri bağışlaması duasını içeriyor. Yani biz tabi konu Hazreti İbrahim'le alakalı olunca onun babasıyla alakalı duası da var. Fakat o babası sağken yaptığı dua. Çünkü Tevbe suresinde ifade ediliyor ki eğer küfür üzere öldüğü bir peygambere bildirilirse babasının veya bir yakınının onun bağışlanması dileğinde bulunamaz. Dolayısıyla biz Hazreti İbrahim'in bu duasını ya babası sağken onun istikamet bulması için yapılmış bir dua olarak alacağız. Yahut da babası vefat ettikten sonra eğer böyle bir dua varsa burada kastın babayı içermediğini. Çünkü kafir olduğu Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle açıkça ortaya konuluyor. Bizim dualarımızdaki niyetimiz valideyye yani ana babamı diye yani tercümemizi ve algımızı bunun üzerine şekillendiriyoruz. Biz önce kendimiz için, sonra ana babamız için, sonra da bütün müminlerin bağışlanması için dua ve niyazımızı dile getiriyoruz. Bu duanın Hazreti İbrahim'den kalma bir dua olduğunu da bu vesileyle hatırlatmış olalım. Bu arada benzer bir dua Hazreti Nuh'un cümlelerinde vardır. Nuh suresinin 28. ayetinde, son ayetinde öyle beyan buyuruyor. Hazreti Nuh diyor ki, Rabbi ğfirli ve li valideyye ve li men dehele beytiye müminen ve lil müminine vel müminat. Ya Rabbi beni, ana babamı, evime, haneme, yöreme, çevreme, ülkeme yani mümin olarak gelen herkesi ve bütün mümin erkekleri ve kadınları bağışla. İşte mümin duyarlılığı sadece kendi üzerinden ve kendisiyle sınırlı bir dua değil, biz üzerinden bütün müminleri içerecek bir dua motifini bize öğretiyor. Neticede Fatiha suresindeki İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ihdinas sıratal müstakim cümlelerindeki çoğul ifadeler de ben üzerinden değil biz üzerinden böyle bir duyarlılık ortaya koymak lazım geldiğini bize öğretiyor. Bu üçlüyü bu vesileyle hatırlatmış olayım. Bu arada İbrahim suresinin 40. ayetinde de çok önemli ana babaların diline tesbih etmeleri lazım gelen önemli bir cümlesi daha vardır Hazreti İbrahim'in. Der ki Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Ya Rabbi beni ve benim peşim zürriyetimden gelecek olan elbette müminleri daima namazı kılanlardan eyle. Öncelik birinci temel namaz. Evet. Zaten çocuklarını niye Mescid-i Haram'ın, Beyt-i Muharrem'in yanına yerleştirdiği gerekçesini söylerken de namazı. Li yukimus salate ifadesini kullanmıştı. Aynı şuurla bu duasında da namazı devamlı kılanlar eyle ya Rabbi bizi. Şimdi duanın konusu peygamberin dilinden dökülen dualarda böyle bir dünyalık motifler üzerinde pek durulmaz. Ama insan duasında dünyalık bir şey isteyemez mi? İster. Bizim namazlarda okuduğumuz dualardan biri de bu Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab duasından önce bir de Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Ya Rabbi bize dünyada iyilikler, ahirette iyilikler ihsan eyle. Dünyada da hasene var demek. Var yani. Tabii. Hatta işte mesela o dua, bu dediğim dua Bakara suresinde hacda yapılan duadır. Hele ki hac mahza bir ibadet olduğu için orada dünyevi ilişkiler yok zannedilir. Hiç öyle değil. Orada feyda kadaytumus salate fezkurullah yok öyle değil. Nasıl geçiyor? Thumma efidu min haythu efadan nasu estağfirullah innallaha gafurur rahim. Feyda kadaytum menasikekum fezkurullah kezikrikum abaikum ev eşedde zikra fe minen nasi men yekulu rabbena atina fid dünya ve ma lehu fil ahireti min halak ve minhum men yekulu rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Bu bağlam bu duaların hemen öncesinde leysa aleyküm cunahun en tebtehu fadlen min rabbikum. Hac zamanlarında o ibadeti yaparken Allah'ın sizin için ihsan ettiği rızıklardan kazanmanızda bir beis yoktur. Onlar için de çaba sarf edebilirsiniz. Yani dünyalık bir dua konusu yapılamaz diye kestirip atamayız. Ama daha akıllı olanı, daha istikamet verici olanı elbet ahirete yönelik yapılanıdır. Peygamberlerin dualarında bu nezaheti, bu inceliği elbette görüyoruz. İyi hatırlıyorum. Şuara suresinde Hazreti İbrahim'in bir tevhid manifestosu diye yaptığımız bir programda surenin 82 veya 83. ayetinden itibaren bir pasaj okumuştuk. Evet. İşte Rabbi hebli hükmen ve elhikni bis salihin ve cealli lisane sıdkın fil ahirin ve cealni min veraseti cennetin naim ve gfir li ebi innehu kâne mined dâllin ve la tuhzini yevme yub'asûn. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ. Duaları da Hazreti İbrahim'in dilinden dökülmüş dualardır. Bu vesileyle de o cümleleri de kardeşlerimizin ille de hatırlamasını isterim. Bir son dua cümlesi olarak da gene zaman zaman ilk programlarımızda Hazreti İbrahim'le alakalı yaptığımız ilk programlarımızda Mümtehine suresinin 4, 5 ve 6. ayetlerini işlemiştik. Hatta Hazreti İbrahim'in hem kendisinin hem onunla beraber mümin olanların bu son ümmet için üsve-i hasene olduğu, rol model, örnek alınması lazım gelen insanlar olduğunun beyan edildiği ayetler Mümtehine suresinin işte 4, 5 ve 6. ayetleridir. O ayetler üzerinde durmuştuk fakat dua cümleleri üzerinde durmamıştık. Şimdi son söz olarak Hazreti İbrahim'in o dua cümlelerini de hatırlatalım. Böylece sona erdirmiş olalım. Diyor ki Hazreti İbrahim, Rabbena, ey Rabbimiz, aleyke tevekkelna, biz sadece sana güvendik. Güven kaynağı Allah'tır. Peygamberi öğretiler, bize bunu kavratırlar. Aleyke tevekkelna, o tevekkelna aleyke olsaydı, sana güveniriz, başkasına da güveniriz manası devrede olabilirdi. Ama bu aleykenin öne alınması tıpkı İyyâke na'budu ifadesinde olduğu gibi öne alınırsa burada bir vurgulu mana takdim devreye gelir. Çünkü o vurgu manasına gelir. Takdim tehir işte buna hasır kasır ifade türü derler. Aleyke tevekkelna sadece sana güvendik ve ileyke enebna sadece sana yöneldik ve ileykel mesir nihayet dönüş varış sadece sanadır. Bizim güvenimiz sadece sensin. Bizim yönelişimiz sadece sanadır ve neticede herkesin dönüp dolaşıp gideceği huzur yine senin makamındır. Rabbena, ey Rabbimiz, la tec'alna fitneten lillezine keferu. Ya Rabbi, bizi kafirlerin oyuncağı yapma. Bizi kafirlerin fitnesi yapma. Yani biz onların efendim tahrikleriyle, onların dillerinde öyle ya da böyle konuların efendim dalga malzemesi haline gelmeyelim. Bugün Müslümanların bu duaya belki tarihte en çok muhtaç olduğu günleri yaşıyoruz. Çünkü mesela şunu çok duyduk Yusuf Bey. Mesela mühtedi olanlar, yeni İslam'a sonradan girenler şunu itiraf ediyorlar. Müslümanları tanısaydık Müslüman olmazdık. İyi ki önce Kur'an'ı tanımışız. İslam'ı tanıyarak Müslüman olmanın izzetinden söz ediyorlar. Müslümanların pür melalini görseydik, bu önce onlara baksaydık biz bu dine girmezdik sözlerini çok duyuyoruz. Duyuyoruz, evet. İşte burada Hazreti İbrahim'in aslında dikkat çektiği bu. Kafirler için bir oyuncak yapma biz. Yani bize bakarak insanlar daha kafir olmasınlar. Bize bakarak üsve-i hasene oluştan hareketle onlar da Müslüman olsunlar. Biz onlar için bir rol model olmuş olalım. Böyle bir halimiz olsun diye. Amin. Evet, Hazreti İbrahim'in bu duası hepimizin dilinin tesbihi olmak durumundadır. Mümtehine suresinin 5. ayeti. Evet, Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu vaghfir lena Rabbena. Ya Rabbi, hayatımızın her anında ve her alanında elbet hata yapma ihtimalimiz vardır. Bizi hatalarımızın mahkumu eyleme, bizi bağışladığın kullarından eyle, bizi de rahmetinle kucakladıkların arasına ilhak eyle. İnneke entel azizül hakim. Nihayet sensin, sadece sensin her şeyden yüce olan ve her hükmünde hikmetler gizli bulunan yegane kudret sensin. Rabbimiz Hazreti İbrahim'in bu içten duasına yürekten amin dediğimizi kardeşlerimizin de şahitliğiyle duysun ve bizi de mağfiretiyle kucakladığı kulları arasına ilhak eylesin inşallah. Amin, amin hocam. Evet. Allah razı olsun hocam. Çok amin. Teşekkür ediyorum. Çok seri, çok güzel bir özet oldu. Hı hı. Gönlünüze sağlık. Bundan sonra neyle devam edeceğiz hocam? Hazreti İbrahim'den sonra, yani henüz bir düşünmedim ama Hazreti İsmail, Hazreti İshak ikilisi olabilir. O arada beraber peygamberlik yapan Hazreti Lut olabilir. Belki üçünü birden, konuşabiliriz. Ama tamam. Bakalım. Bir karar kılacağız. Evet inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Aziz dostlar, İbret Aldın mı programımızda bugün Hazreti İbrahim kıssasını kendimizce noktalıyoruz. Efendim, bundan sonra diğer kıssalarla inşallah yolumuza devam edeceğiz. Muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Allah'a emanet olun.